أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے. قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہاں سے آج کے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ان آیات کا حق ادا کر سکیں. اس سے پہلے کہ ہم براہ راست آج کی آیتوں پہ آئیں, آپ کو تھوڑا سا دوسرے پارے کا مزاج سمجھانے کی کوشش کروں گی, چند باتیں اس پارے کے ناطے سے. پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ اس آیت سے شروع کریں گے. پہلا پارہ ہم پورا کر چکے الحمدللہ. اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے موقع پر, یعنی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے, تو وہاں اس وقت جو لوگ رہتے تھے ان کے مزاج کیسے تھے, رویے کیسے تھے, آپ کو جو ماحول ملا اس ماحول میں رہنے والے کیا کرتے ہیں. اسی ناطے سے آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ناطے سے ہم نے تقریباً 10 رکوع میں مختلف باتیں دیکھی. تو گویا کہ پہلے پارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوشل سائیکالوجی پڑھائی گئی, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے دین کا کام کرنے کے لیے کہ جہاں بھی آپ دین کا کام کرتے ہیں وہاں رہنے والوں کے مزاج, ان کے طور اتوار, ان کی پرائیورٹیز, ہر چیز کو دیکھنا لازم ہے. اسی لیے یاد رکھیے کہ جہاں بھی آپ دین کی کوئی بات بتاتے ہیں, کوئی کلاس کرتے ہیں, تو بڑا اہم نقطہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں. ایک ہی بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلے پارے میں کچھ تو مکہ والوں کی عادات دیکھیں, لیکن زیادہ باتیں جو تھی وہ ہم نے دیکھیں یہود مدینہ کے ناطے سے, ان کے مزاج اور ان کے رویے. اور پورا پارا ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کرتا ہے کہ وَمَن يَرْغَبَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. وہ ایک بڑی اہم ہے کیونکہ آج بھی سَيَقُولُ السُّفَهَاء ہے, جب مل جائے گا آپ کو, اور بلکہ مل گیا ہوگا, کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کر دیا, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عقل مندی کا طریقہ ہے. یہود نصارہ اور مسلمان تینوں مدینہ میں جمع تھے, تینوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اب آج یہاں پہ حقیقی عقل مندی کا معیار بتا دیا, اور حقیقت میں عقل مند وہی ہے کہ اللہ کا حکم سن کے انکار کی بجائے اقرار کر لے. سمعنا کے بعد اطعینا, اسعینا نہیں. پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کیا, اور بالکل اگر آخری آیتیں پہلے پارے کی آپ کے سامنے ہوں تو پہلے پارے کی کلوزنگ کس بات پہ کی گئی. اگر آپ پیج پلٹ کے پیچھے والی آیت کو دیکھیں, تل کا امت ان قد خلت, بے شک وہ ایک امت کی گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملے گا اور جو تم کرو گے وہ تم کو ملے گا, ولا تسالون اما کانوا یعملون, اور جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ اب اس کے بعد اپنے عمل کی بات ہے. اس کے ساتھ ہی جب ہم دوسرا پارا کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ, اور آگے سے بات بڑھتی جائے گی. تو دوسرے پارے کا آغاز احکامات سے ہوتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ اب سٹیٹس بدل رہا ہے. آج سے پہلے جو لوگ اپنے آپ کو دین کے علم بردار کہتے تھے وہ اب نہیں رہے. اقتدار الٹ دیا گیا, نقشہ بدل گیا, انقلاب آ گیا. اس پورے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ مدینہ کے معاشرے کو اسلامی حدود پر استوار کرنے کے لیے جن احکامات کی ضرورت تھی, جو شعبے ضرورت تھے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو پہلی مسلمان ریاست میں بدل سکے. شاید بہت ساری بہنوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی کہ دنیا کے نقشے پہ پہلا اسلامی ملک مدینہ تھا, چھوٹی سی بستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے, مشکلوں سے گزرے, جان ہاتھ پہ رکھ کے آئے, لیکن اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا کہ آپ کی حیثیت ایک حاکم کی بن چکی تھی. مدینہ میں آتے ہی آپ نے وہاں پہلے سے موجود لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے. میثاق مدینہ کے نام پہ یہود کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, انصار کے ساتھ عقبہ کی گھاٹی میں پہلے سے ہی قول اور اقرار لے لیے چکے تھے. تو لہٰذا ضرورت تھی کہ اب اخلاقی معاملات میں, خانگی معاملات میں, عقائد میں ایک قانون کی شکل بنے. پورا پارا دوسرا جو ہے ہمیں انہی معاملات میں رہنمائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اخلاقی باتیں بھی کی, معاملات کیسے ہوں, گھریلو زندگی تک کی بات اس میں کی گئی, کیونکہ جب کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ہر شعبے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بیمار ہو نہ ہو ہاسپٹل بنانا پڑتا ہے, کوئی جھگڑا سامنے ہو نہ ہو عدالت بنتی ہے, شوہر بیوی ہیں کسی لمحے طلاق ہو سکتی ہے تو کیا فیصلہ ہوگا, آخر اس ملک کے حکمران کو کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں طلاق, نکاح اور اس طرح کی ذاتی زندگی کی باتیں بھی کھول دی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قانون سازی کریں تو ہر طرح کی رہنمائی آپ کے پاس موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سٹرکچر دے دیا, یعنی ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک مینول دے دیا امت مسلمہ کو کہ اگر کہیں بھی نئی ریاست قائم ہو, دین کے نام پہ کہیں بھی کام شروع ہو تو ان سارے معاملات کو سامنے رکھیے گا. پھر یاد رکھیے کہ یہ پارا ہمیں اس چیز کی بھی ایک دلیل بنتا ہے ہمارے لیے کہ اب احکامات کے لیے یہود اور نصارہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں سامنے آتا ہے. قرآن کے بعد تورات کے صفحوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, لہٰذا تمہارا ایک اپنا نظام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس جملے کو سمجھنے والوں کے لیے یا یہ جملہ ادا کرنے والوں کو یہ دوسرا پارہ پڑھانا بہت ہی لازم ہے, اور نہ جانے لوگ اس کو پڑھے بغیر کیسے یہ جملے بولتے ہیں. اب امت مسلمہ کو منصب دیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آ گیا. اب اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو امت وسط بناتے ہوئے سب سے پہلا مسئلہ جو پیش کرتے ہیں وہ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ پیش کرتے ہیں. اس کو چھیڑنے سے پہلے اگر آپ کی ایک اور چیز کی طرف توجہ مبذول کرواؤں کہ آج یہاں پہلا مسئلہ قبلے کا مسئلہ ہے, اور جب آپ پارا ختم کریں گے سیقول کے پارے کا آخری میسج کیا ہے, کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیر, کہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں. یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اور پھر آخری آیت جو دوسرے پارے کی آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ زمین سے فساد کو دور کرتا ہے. تو گویا کہ جو آج منصب یہاں بدل رہا ہے پارے کی آخر میں اس کی علت بتائی جا رہی ہے کہ اسی طرح جب انسانوں کے گروہ, امتوں کے گروہ اپنا کام نہیں کرتے, اپنے کام میں کوتاہیاں کرتے ہیں تو پھر ان کو اٹھا کے دوسروں کو لایا جاتا ہے. ہم سب کے لیے یہ بات ایک الرٹ کرنے کی ہے, ایک ریڈ الارم ہے, ایک ریڈ لائٹ چلی, الارمنگ کیفیت ہے. اور وہ کیا کہ ہم میں سے بھی یہاں جس نے اپنے حصے کا کام ٹھیک نہ کیا تو وہ پھر کسی کی مجبوری نہیں, ایک وقت آئے گا اللہ ان کو اٹھا کے دوسروں کو لے آئے گا. پھر ایک اور اینگل سے اس پارے پہ تھوڑی سی بات کر دوں, اور وہ کیا ہے کہ اس پارے میں احکامات زیادہ ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ علوم خمسہ, پانچ علوم ہیں پورے قرآن پاک میں جن کا احاطہ کیا گیا, کچھ عقائد کے بارے میں, کچھ آخرت کے بارے میں, مخاصمہ, پچھلی قوموں سے جھگڑے, احکامات, پھر ایام اللہ جو پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے. تو ان میں سے جو علم اس کتاب اس پارے میں ملے گا وہ علم الاحکام ہے. اس کی وجہ سے بھی آپ کو اہمیت کا احساس ہو چکا ہوگا کہ کتنا اہم یہ معاملہ ہے, اور اس پارے کے اندر آپ کو کتنے ہی احکامات ملیں گے, یعنی علوم پنجگانہ میں سے علم الاحکام. ایک آخری بات کہہ کے پھر آپ کی آیتوں پہ آتی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جو ہی احکامات کی بات ہوتی ہے تو سوالات ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں, یہ کیا حکم, وہ کیا حکم, اس کے بارے میں کیا, اس میں کیا. پہلے پارے میں عموماً اس کی ضرورت نہیں پیش آتی, کیونکہ وہاں تو صرف ایک سوشل بیہیویئر دکھایا نا لوگوں کا, کہانیاں بتائیں ان کی. لیکن اس پارے میں بہت سارے احکامات کو دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ تفسیر کی کلاس ہے. ایک مضمون ہوتا ہے تفسیر اور ایک ہوتا ہے فقہ. فرق کیا ہے دونوں کا آج ہی بتا دوں, اس لیے کہ آپ کسی الجھن میں پڑھنے سے پہلے ہی اپنے سوالوں کا رخ سیدھا رکھ لیں. تفسیر کیا ہوتی ہے؟ احکامات کی حکمت کو کھولنا. اللہ نے کوئی حکم دیا تو اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. اس کے برعکس فقہ کیا ہوتی ہے؟ احکامات کی ادائیگی کیسے کی جائے, کون سا کام کب ہو, کیسے ہو. ہم یہاں فقہی معاملات کو نہیں کھولیں گے. کہیں کہیں بات آئے گی, خاص طور پر طلاق اور رضاعت اور اس طرح کے معاملات میں, لیکن یہ تفسیر کا مضمون ہے, اس میں حکمتیں دیکھیں گے. مثلا دیکھیں کہ حج کی ایک پوری بات ہوگی. اب حج کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں, اچھا مثلا اچھا اگر ہم احرام نہ باندھ سکیں تو پھر کیا کریں, اچھا کتنی کنکریاں اٹھائی جائیں کہ وہ جا کے وہاں رمی جمار کی جائے, اچھا اگر میدان عرفات میں کوئی سورج غروب ہونے کے بعد پہنچا تو کیا حج ہو جائے گا. یہ سارے سوالات فقہی سوالات ہوتے ہیں. یہاں کیا دیکھیں گے کہ حج کی حکمت کیا ہے, نماز کی حکمت کیا ہے, روزے کی حکمت کیا ہے. دیکھیے اشارتاً بات تو ہوتی ہے, ہوگی انشاءاللہ ہر موضوع میں, لیکن یاد رکھیے کہ اگر حکمت جاننے سے پہلے ہی احکامات کی بحث چھڑ جائے تو قبولیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب لوگ ایک دفعہ تفسیر کے مضمون سے گزر جاتے ہیں نا, پھر اس کے بعد ان کو جب فقہی احکامات پتہ چلتے ہیں تو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں, لیکن ابھی حکمت معلوم نہیں ہوئی یا فقہی بحثوں میں پڑ گئے تو قبولیت نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ آپ تفسیر میں ان احکامات کی حکمت جانتے جائیں, جو ہی آپ کا ذہن تھوڑا سا پختہ ہوگا, اللہ نے چاہا اور آپ کے وقت میں برکت ہوئی اور آپ نے مزید وقت اس کورس کے لیے لگانے کی نیت کر لی, تو پھر آپ کو حدیث کی روشنی میں پھر پڑھائی جائے گی. یعنی ہمارا پلان ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرے, تو پھر اس میں آپ کو ان تمام باتوں کی جزوی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی. لیکن اس وقت سنتے وقت ذہن سوال والا نہیں رکھنا, عبرت والا رکھنا ہے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی. چلیے اب چلتے ہیں براہ راست ان آیتوں کی تفسیر پہ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ایک دم اس انداز سے شروع ہوئی تو اس کے پیچھے بات کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, اس وقت تک تو قبلے کے تعین کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, کیونکہ خانہ کعبہ موجود تھا اور مکہ کے لوگ بھی وہیں جا کے عبادت کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں کرتے تھے. ہاں کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ باقاعدہ نبی بننے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے انبیاء کی سنت میں بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے, لیکن اس سے ہمارا کوئی زیادہ سروکار نہیں, اس لیے کہ جب دین شروع ہوا اس کے بعد سے پھر ہم سب کے لیے معاملہ بڑھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس کے بعد ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھی جائے، کیونکہ اس سے کچھ عرصہ ہی پہلے نماز فرض ہو چکی تھی معراج کے سفر میں. تو لہذا شروع میں 16-17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. آپ کو مدینہ میں آنے کے بعد شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ملتا. یہ وحی خفی کی ایک قسم تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں ڈالا اور آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. بات کو سنتے وقت ذرا تصور میں لائیے نقشہ مکہ سے مدینہ کا. آپ جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو آپ کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبہ پیچھے رہ جاتا ہے، آپ آگے جاتے ہیں. مدینہ سے اگر آپ آگے اور جاتے جائیں تو آپ ملک شام پہنچ جاتے ہیں، تو بیت المقدس ہے. اگر آپ اپنے نوٹس میں ایک لائن کھینچ لیں، یہ خانہ کعبہ ہے کونے میں شروع میں، پھر ایک ایرو چلتا گیا، پھر ایرو کے مڈل میں آپ مدینہ لکھ لیں اور اس ایرو کی اینڈ پہ آپ لکھ لیں بیت المقدس. یہ ایک لائن بنتی ہے. اب اگر مدینہ میں رہنے والے خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو بالکل اپوزٹ رخ ہو جائے گا بیت المقدس سے، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ بالکل پشت پہ آتا ہے. تو لہذا یہ مسئلہ اٹھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش کیا تھی کہ آپ کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مدر لینڈ تھی، آپ وہاں رہے، خانہ کعبہ سے جو محبت تھی اور وہ ساری نسبتیں ذہن میں تھی، تو اس انتظار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے دعا کی قبولیت کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی جائے. اب وہ وقت آ گیا، لیکن ابھی آیا نہیں حکم. یاد رکھیے کہ یہ آیت 142، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی یہ ابھی حکم آنے سے پہلے آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. آپ اس کا عنوان ذہن میں رکھیے، پروپیگنڈے سے پہلے ذہن سازی. ابھی براہ راست حکم نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کانشس کرتے ہیں، اپنے نبی کو پہلے سے آنے والے حالات کو نبٹنے کے لیے تیار کرتے ہوئے کہتے ہیں سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے. اب یہاں ان قریب سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھیے، جب قبلہ دوبارہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا. یعنی ان قریب کا لفظ کیا بتاتا ہے اپنے عنوان کے اعتبار سے؟ کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو کہیں گے کون؟ السفہاء، بے وقوف لوگ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون تھے بے وقوف اس طور کے؟ تو آپ کو ابھی جو دلیل دی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، پہلا مطلب اس کا کون ہوں گے لوگ؟ بے وقوف کا اطلاق کس پہ آئے گا؟ دین ابراہیمی سے منہ موڑنے والے. اور اس دور میں دین ابراہیمی سے منہ موڑنے والے کون تھے؟ یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کے بعض نے باپ دادا کی تقلید کو اپنا دین بنا لیا اور بعض نے اپنی خواہش کو اپنا دین بنا لیا. من الناسی، لوگوں میں سے. یہ لفظ من قابل غور ہے کہ سب نہیں کریں گے مگر کچھ کریں گے. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ بعض دفعہ کسی بگاڑ میں سب لوگوں کا حصہ نہیں ہوتا، کچھ ہی لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا. ان قریب کہیں گے وہ لوگ، لوگوں میں سے. کیا کہیں گے؟ ما واللہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، کیوں پھر گئے یہ. یہ ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، کوئسچننگ، سوالیہ ہے. کیا ریزن ہے، وجہ کیا ہوئی کہ یہ کیوں پھر گئے؟ کس سے؟ ان قبلتہم، اپنے قبلے سے. یہاں قبلتہم سے مراد کون سا قبلہ؟ نیچے ایرو لگائیے، بیت المقدس. کہ جس قبلے پہ، یعنی بیت المقدس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، التی کانو علیہا، جس پر یہ تھے، اس سے کیوں بدل گئے؟ اب یہ ہے ایک پروپیگنڈے کی صورت ایک اعتراض ہے جو لوگوں نے اٹھایا قبلے کی تبدیلی کے حکم پہ. اب جواب تو بہت سارے ہو سکتے تھے, سیدھا سادہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا اور پوری کہانی سنائی جاتی, لیکن جواب دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ کا. قل, اے نبی آپ یہ جواب یاد کر لیں, آپ نے ایسے فتنوں کے وقت میں اس پروپیگنڈے کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے, تم کیوں جھگڑا کرتے ہو, بحث میں کیوں پڑتے ہو, اصل حکم تو اللہ کا ہے. مشرق کی طرف منہ کر دے گا تو مشرق کی طرف ہو جائیں گے, مغرب کی طرف کر دے گا تو مغرب کی طرف کر دیں گے منہ. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے, جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دے. کیا مطلب, کس کو چاہتا ہے؟ اس کا جواب یہاں نہیں دیا ہوا, اور وہ جواب آپ خود لکھ لیں کہ جو خود چاہتا ہے سیدھے راستے پہ آنا, اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لے کے آتا ہے. اب اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں ہیں جس سے ہمیں عمل کی بات ملے گی. پہلی بات تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہی مسلمانوں کو خبردار کر دیا, تو پتہ چلا کہ اللہ کو مستقبل کا علم ہے, یعنی اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ کسی کو وقت سے پہلے آنے والے خطروں سے آگاہ کر دینا سراسر ہمدردی ہے. اگر ماں باپ اولاد کو وقت سے پہلے قائل کر دیتے ہیں یا کسی چیز کی طرف توجہ ڈالتے ہیں تو یہ بری بات نہیں. تیسری بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے. حقیقت ہے نا, اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات اور اعتراض کرتے ہیں. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ لوگ اللہ جیسی بڑی ہستی پر بھی اعتراض کرتے ہیں, تو پھر اگر کوئی آپ پہ کوئی اعتراض کرے تو پھر کیا بڑی بات ہے, کتنا سکون ملتا ہے, کتنا صبر ملتا ہے اس وقت انسان کو جب لوگ دین کے کام کرنے والوں پہ اعتراضات کرتے ہیں. تو کیا ہوا, یہ تو اللہ پہ کرتے ہیں, تمہارے پہ کر دیا تو کیا ہوا, تمہیں کوئی نہیں مانتا, تمہارے اخلاص کو کوئی نہیں قبول کرتا, تو کیا ہوا, لوگ تو رب کو قبول نہیں کرتے, رب سے لے کے رب سے بات نہیں کرتے. تم فکر نہ کرو. پھر اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ لوگ فوراً ہی فیصلوں کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے. پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پروپیگنڈے کا جواب اگنور کر دو, بات پلٹ دو. یہ نہ کہو کہ اس نے پلٹ دیا, اس نے کہا یہ حکمت تھی, اس سے یہ فائدہ ہوگا, بلکہ بس کہہ دو للہ المشرق والمغرب. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر تنقید کرنے والے کی بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو انٹرٹین کیا جائے, ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. ما واللہ من قبلتہم, یہی سوال آپ کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں اٹھے گا جب آپ کی عملی زندگی کے قبلے تبدیل ہوں گے. جب بندہ مومن اللہ کی کتاب کی طرف آتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, پرائیورٹائز کرتا ہے اللہ کے دین کو, ترجیحات بدلنے لگتی ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگیوں کے کیا تب قبلے نہیں تبدیل ہو رہے, لہجہ لہجہ ایک ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغ سوچوں کو نہیں بدل رہا. تو پھر یاد رکھیے کہ لوگ آپ سے بھی یہ پوچھیں گے, ما واللہم, کس نے پھیرا تم کو, بتاؤ کون ہے تمہارا استاد, کہاں جاتی ہو پڑھنے, کون تمہیں گمراہ کر رہا ہے, کس کی باتوں میں آ گئی, ذرا ان کے بارے میں بھی پوچھ لو, کہاں سے ہیں, ارادے کیا ہیں, عزائم کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں. تو کیا آپ ہر سوال کا جواب دے سکیں گے؟ ایک کا دیں دوسرا سوال نکلے گا, جیسے برسات کے بعد آپ اینٹیں اٹھاتے ہیں نا, ایک اینٹ اٹھاتے ہیں تو نیچے سے کیڑے نکلتے ہیں, ابھی آپ ان سے نبٹ نہیں رہے ہوتے تو اگلی اینٹ کے نیچے سے اور نکلتے ہیں. جس طرح برساتی کیڑوں کو کوئی نہیں روک سکتا نا, اسی طرح اعتراضات کرنے والوں کو آپ روک نہیں سکتے، آپ منہ بند نہیں کر سکتے، آپ قائل نہیں کر سکتے. ہاں کریں کیا، اصل فوکس پہ لے آئیں. اصل حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یاد رکھیے کہ قبلہ کیا ہوتا ہے، مرکز عبادت، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. قبلہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ صرف تنظیم کے لیے، منظم کرنے کے لیے. اصل حکم اللہ کا ہوتا ہے. مسلمان قبلے کو سجدہ نہیں کرتا، اس بلیک سٹونز کے گھر کو سجدہ نہیں کرتا، بندہ مومن تو رب کے آگے جھکتا ہے. ہندو پتھر کا بت بنا کے اس کو پوچھ لے اور اعتراض کرے کہ دیکھو تم مسلمان بھی تو ایک پتھروں کے گھر کو پوچھتے ہو، تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہماری عبادات کے قبلے ہمارے رب کی ذات ہے. ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا ہمارے رب کے لیے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا ہی خوبصورت ہے. حجر اسود کو کہا کرتے تھے کہ اب حجر تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں صرف اسی لیے تمہیں چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چومنے کا حکم دیا، اس سے زیادہ نہیں. آج بعض دفعہ مسلمان بھی ان چیزوں کے ساتھ اتنے پکی ہو جاتے ہیں کہ اصل اہمیت چھوڑ دیتے ہیں. خانہ کعبہ میں جا کے ایسی ایسی بدعت کرتے ہوئے دیکھے گئے، پورے کعبے کی دیواروں کو چومتے، چاٹتے، اس کے غلاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھے گئے، ٹکڑے خرید کے لا لا کے گھروں میں خریدتے تو کیا ہوں گے، شاید چوری کر کے بھی لاتے ہیں کچھ لوگ، مجھے پتا چلا، صرف اس شوق میں کہ یہ اپنے گھر میں رکھیں گے تو برکت ہوگی، چوری کے ٹکڑے سے برکت ہوگی. تو یاد رکھیے کہ بندہ مومن کا دل اپنے رب کے گرد گھومتا ہے. قبلہ مقرر کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کس طرف مڑتا ہے، کہاں مڑتا ہے. اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تھا، معتدل امت بنایا تھا، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پہ گواہ بن جائے، یعنی تم لوگوں پہ گواہی دو اور رسول تم پہ گواہی دیں. اور پھر دوبارہ قبلے کی بات آ گئی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، یعنی اور نہیں بنایا ہم نے، مراد کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ جس قبلے پر آپ تھے، یعنی اشارہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم دینے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے اس کے، کیا؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اور مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. یعنی ایسے بڑے بڑے حکم کیوں آتے ہیں؟ تاکہ دیکھا جائے کہ کون عقل کو استعمال کیے بغیر رسول کی پیروی میں مڑ جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کون ہے جو اپنی عقل کا بیجا استعمال کر کے حجتوں میں آ جاتے ہیں، بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں پہ. اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام آسان نہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ہاں البتہ یہ بہت بھاری تھی، کیا آزمائش، اپنے قبلے کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا یہ بڑی مشکل بات تھی، مگر إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ آسان ہو جاتی ہے ان لوگوں پہ جن کو اللہ ہدایت دے دے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف رکھے، ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ ایک اور پروپیگنڈا تھا جو یہود نے اٹھایا، ابھی میں ترتیب سے لکھاؤں گی تو پھر آپ لکھئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پچھلی نمازیں پڑھی بھی ضائع نہیں کروں گا، جو تم نے قبلے کی تبدیلی سے پہلے پڑھی تھی وہ ضائع نہیں کرتا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. ان تمام آیات کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ایک روایت نقل کریں، ایک آپ کے سامنے روایت رکھوں گی کہ یہ ساری بات ہوئی کس طرح ہوئی. صحیح بخاری کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 یعنی 16 اور 17 منتھ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. کہاں؟ کب؟ مکہ سے مدینہ آنے کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھتے ہیں. کون سی؟ اگلی آیت 144، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور احمقوں نے جو یہود میں سے تھے کہنا شروع کیا، انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھینک دیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے. اس شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے منہ قبلے کی طرف کیا. یعنی وہ ظہر کی نماز پڑھ کے گئے تھے، سفر میں تھے، آگے گئے تو لوگ عصر کی نماز دوسری طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اور پھر وہ جماعت یعنی نماز کی ہی حالت میں مڑ گئی اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا. سبحان اللہ، یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک امتحان تھا، مہاجرین کا امتحان ہو گیا تھا ہجرت کروا کے، کہ تم گھر چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں. انہوں نے چھوڑ دیے، پاس ہو گئے. قبلے کی تبدیلی انصار کا امتحان تھا کہ تم بھی اللہ کے کہنے پہ اپنے قبلے چھوڑتے ہو کہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہجرت ہو یا قبلے کی تبدیلی ہو، آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے. پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی آزمائش کی بات کی، جنت میں بسا کے معاملہ ہو گیا. شیطان کی آزمائش ہوئی آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دے کے، ناکام ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، بہت ساری آزمائشیں ڈال کے، فَأَتَمَّهُن، پورا کر دیا ساری آزمائشوں کو، کے اندر سے پورے ہو گئے. بنی اسرائیل کی آزمائشیں ہوئی کئی مختلف ادوار میں، ناکام ہو گئے. یہاں امت مسلمہ کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. کیوں؟ امتحان کے بغیر اگلے درجے نہیں ملتے، امامت کا منصب نہیں ملا کرتا ٹیسٹ کے بغیر. جو لوگ امتحان دینے سے ڈرتے ہیں وہ اپنے اوپر کامیابیوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو نرم گرم بستروں سے نکال نہیں سکتے، پھر وہ امامت کے درجے پہ فائز ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا تھا اور وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا، لیکن قل للہ المشرق والمغرب کہہ کے بتا دیا. دیکھو مشرق اور مغرب اس کا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا مشرق اور مغرب ہی اس کا؟ نہیں، جب دو سروں اس کے ہیں تو بیچ کی چیز اس کی کیوں نہیں؟ یہ ایک قسم کا انداز اختیار کیا گیا کہ سب کچھ اس کا، اور بتا دیا کہ مسلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو رب کی مرضی وہ میری مرضی، جدھر موڑا مڑ گیا، جدھر بٹھایا بیٹھ گیا. حقیقی مسلم ہوتا ہے بندہ مومن، اس اونٹ کی طرح جو اپنے مالک کے حکم پہ ہلتا ہے اٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اللہ ہم سے بھی ایسی ہی عطا چاہتا ہے جو کہے گا کرتی جاؤں گی جسے یہ بات سمجھ آ گئی اس کے لیے کوئی نیکی کرنا مشکل نہیں یہدی من یشاء جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے وہ اسے لے آتا ہے لیکن دیکھتا کیا ہے کہ تمہارے اندر تڑپ کتنی ہے تم کتنا میرا بننا چاہتے ہو اتنا تمہیں اپنا بنا دیتا ہوں اور یاد رکھیے جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے وہ سمتوں پر نہیں جھگڑتا وہ جھگڑے نہیں کرتا وہ بحث نہیں کرتا وہ تعصب کی بات نہیں کرتا جہاں اللہ لے جائے وہ وہیں چلا جاتا ہے یہ ایک ٹیسٹ تھا ایک امتحان کا اور اچانک امتحان تھا پہلے سے ڈیٹ نہیں دی پہلے سے تیاری کے لیے ایک ہفتہ ایک مہینہ نہیں دیا اچانک کیوں اللہ اپنے بندوں کے ایسے ہی امتحان دیتا ہے زندگی میں دیکھیں تو ہم بھی ایسے ہی آزمائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ان امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط میں بدلنا تھا یہ کوپریشن تھا کھرے اور کھوٹے کا فرق الگ کر کے دیکھا کون اندر سے سچا ہے اور کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے کیونکہ تھوڑے سے کھوٹے لوگ بہت سارے کھرے لوگوں کی برکت ختم کر دیتے ہیں یاد رکھیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے جوہر کو گندا کرتی ہے اسی طرح بعض گروہوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو الگ کرنا چاہتا ہے تعداد نہیں کام کوانٹیٹی نہیں کوالٹی وہ کہتے ہیں وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری اللہ اطاعت کروا کے دیکھتا ہے کہ کون ہے جو حقیقت میں جنت کے سفر پہ جانے کے لائق ہے صراط مستقیم کوئی آسان راستہ نہیں کوئی مختصر سفر نہیں بہت سارے مائل سٹون راستے میں آتے ہیں اور ہر سٹون یہ بتاتا ہے کہ ابھی راستہ لمبا ہے لوگوں کے سٹمنے کا امتحان ہوتا ہے ہم ایک دن الصراط المستقیم کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دعا مانگ لی لیکن پہنچتے کیوں نہیں کہ یہ راستے کی رکاوٹیں سہ نہیں سکتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو امتحان رکھے کیا امت وسط بننا پڑے گا اور دوسرا شہداء علی الناس گواہیاں دینی پڑیں گی بتانا پڑے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے باقی رہے گی بات قبلہ قبلے کی اہمیت اپنی جگہ مت سوچئے کہ قبلے کی کوئی اہمیت نہیں اور ہم جدھر کریں منہ ادھر کر لیں نہیں بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحے کو کھایا وہ مسلمان ہے یعنی اس میں براہ راست قبلے کی طرف منہ کرنے کی بات بھی کی گئی اور قبلے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب دیوار پر تھوک دیکھا کسی نے تھوک دیا آپ نے اسے خود کھرچ دیا اور آپ کی ناخوشگواری کو محسوس کیا گیا پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اس لیے قبلے کی طرف نہ تھوکا کرو البتہ بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پر یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو صحیح بخاری کی روایت ہے تو اصل میں قبلے مقرر کیوں ہوتے ہیں تاکہ لوگ ایک ہی طرف نماز پڑھیں یونٹی اجتماعیت کے لیے ایک مرکز مل جانا کام کرنے کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو مرکز پسند نہیں آتے وہ اپنے قبلے بنانا چاہتے ہیں. ان کا جدھر سین سماتا ہے وہ ادھر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اتحاد کے ساتھ اس مرکز کو مضبوط کریں. وہ آگے سے آگے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف ایک خاص عرصے تک مسلمانوں کو یعنی اپنے دور کے جو مسلمان تھے ان کو نماز پڑھوائی. لیکن ہوا کیا کہ وہ یہود کی ایک تاریخی حیثیت کی وجہ سے مشہور تھا. اب ہسٹری تو آپ کو تھوڑی معلوم ہو ہی چکی پہلے پارے میں. تو قبلے کی تبدیلی کی وجوہات جو تھی اس میں کچھ اور بھی وجوہات تھی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہود میں سے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آج انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، دیکھنا کل ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے. یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا تو یہ سوچا چھوڑا کہ دیکھو یہ ہماری طرف پلٹ آئیں گے. لیکن سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہود نے کچھ پروپیگنڈے کیے. وہ کون سے ہیں آپ کو چاہوں گی کہ لکھوا دوں تاکہ آپ اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھیں. پہلا پروپیگنڈا جو یہود نے کیا وہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، تو پھر یہ نبی اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ لوگ چیک کرتے رہتے ہیں نا دین کے کام کرنے والوں کو، ٹیلی کرتے رہتے ہیں معلومات کو، انفارمیشنز کو، یہ ایسے ہے تو وہ کیسے ہے، اور وہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں، تو پھر ایک نہ ایک بات تو غلط ہی ہوگی. تو یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں اصل میں. دوسرا پروپیگنڈا انہوں نے کیا رکھا؟ کہنے لگے اس نبی کو تو ہم سے بہر ہے. اصل میں یہ سارا یہود کی مخالفت کے لیے ہوا ہے. کچھ لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، یہ خوش فہمی بھی ہوتی ہے کہ ہم بڑے اہم ہیں. کوئی بھی دوسرا کام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری چڑ میں ہو رہا ہے، یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہمارے مقابلے میں ہو رہا ہے، یہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. یاد ہے آپ کو ایک میں نے واقعہ سنایا تھا ابو جہل کا بھی، جو آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو کیا کہتے تھے، ہم نے بیت اللہ کی خدمت کی تو قریش کے قبیلے نے بھی شروع کر دی، اور ہم نے یعنی قربانیاں کی تو انہوں نے بھی قربانیاں کی، ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا تو انہوں نے بھی پلایا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گئے تو بتاؤ اس کا کیا علاج کریں. یعنی بعض لوگ خود بخود مقابلہ کر لیتے ہیں، مسابقے کو مقابلہ کہتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگلا ہی رکوع آپ کو بتائے گا وہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تیسرا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کیا کہ یہ نبی خود اپنے مشن کے بارے میں حیران و پریشان ہے. کبھی ایک طرف منہ کرتے ہیں، کبھی دوسری طرف کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنے ایسے پروپیگنڈے کی باتیں؟ لوگ ایک ایک بات پہ تنقید کرتے ہیں دین والوں کی، دیکھو کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی اتنے بجے رول کال لیتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر سے لینے لگتے ہیں، ان کا تو ایک وقت ہی مقرر نہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو انسانی کوششوں کو کچھ اور لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہود نے ایسی ہی کوششیں کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اور پروپیگنڈا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اگر بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے تو پھر اس کا ایک مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ تو ضائع ہو گئیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ یہاں دیکھیے کہ نماز کے لیے لفظ ایمان استعمال ہوا. پہلی بات ہے کہ نماز کی اہمیت کے لیے، کہ نماز اور ایمان لازم ملزوم ہے. ایمان ہوگا تو نماز ضرور ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو ایمان نہیں رہے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نمازوں کی ضرورت نہیں، تو کہہ لیجئے کہ پھر ایمان کی ضرورت نہیں. دوسری بات، دوسری اس کی دلیل کیا ہے کہ جز اور کل کی بات ہے، کل بول کے جس مراد لیا جاتا ہے کبھی کبھی اور کبھی کبھی جس بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ایمان کیا ہے, تین چیزوں کا نام ہے نا, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. عمل بالجوارح میں نماز آتی ہے نا, تو گویا کہ یہاں ایمان کے لفظ سے مراد صرف عمل بالجوارح ہے. نہیں سمجھ آئی بات, مشکل تھی تو چھوڑ دیں, لیکن یہ سمجھ دیں کہ یہ اہم چیز ہے. اور دوسری ایک اور مماثلت بھی دیکھی ایمان اور نماز میں, نماز کن تین چیزوں سے مل کے بنتی ہے؟ نیت, ارادہ اور ایکشن. ایسے ہی نا, پہلے نیت کرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں. تو ایمان میں بھی تو یہی چیز ہے نا, پہلے دل مسلمان ہوتا ہے, پھر زبان اظہار کرتی ہے, پھر انسان ایکشنز کرتا ہے. کوئی لیٹ کے ساری نماز نہیں پڑھ سکتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, نہیں, اٹھنا پڑے گا, کچھ ایکسرسائز کرنی پڑے گی, زبان سے کچھ بولنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. پھر ایک اور نسبت اگلے پوائنٹ پہ لکھی, ایمان اور نماز میں کیا ہے, خوبصورت نقطے ہیں, اور وہ کیا کہ جس طرح ایمان قبول کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ پچھلی چھٹی ہوئی نمازوں کی مشکل نہیں ڈالتا انسان پہ کہ تم آ جاؤ میں تمہیں قبول کر لوں گا. اللہ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوبصورت بات سکھا دی ادھر, کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو بغیر وجہ سمجھے, حکمت سمجھے قبول کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قبول کیا, کیوں کیا؟ اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ نہیں کہا اچھا وجہ پوچھ لوں, اچھا ذرا حکمت تو معلوم کر لوں, اچھا پوچھ لوں میرے لیے بھی یہ حکم ہے, آج کے دور میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں, ذرا اس کی حکمت پتا ہو جائے, چلو ذرا سائنس سے بھی کچھ اس کے بارے میں باتیں پوچھ لوں. نہیں, وہ لوگ جو خدا سپرد ہو جاتے ہیں نا, اللہ کو وہ قبول ہے. یاد رکھیے کہ ایک ہوتی ہے خدا سپردگی اور ایک ہوتی ہے خود سپردگی, بہت فرق ہے. وہ لوگ جو خواہشوں کے پیچھے جیتے ہیں نا, وہ خود کو خود کے سپرد کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کو کون سے بندے چاہیے؟ جو رب کے سپرد کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم ایک جملہ عام بولتے ہیں, خدا حافظ, اللہ حافظ تمہارا. ایک اور بھی بولتے ہیں, کسی کو کہیں بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں. لیکن یہ جملہ بولنے والے کبھی کبھی خود کو بھی رب کے سپرد نہیں کر چکے ہوتے. جب بندہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کرتا ہے نا, تو پھر اس 5 سے 6 فٹ کے جسم پہ اس کا اختیار نہیں رہتا, وہ اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھیں نہیں کہتا. اس کو پتا ہے کہ یہ جسم میرا نہیں, یہ میرے رب کا, یہ میرے سے اس نے خرید لیا, اب میں اس کو اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتا. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو ایک پوائنٹ دیتے ہیں, اور وہ کیا کہ ایمان والے کا دل کمپس کی طرح گھوم جاتا ہے. آپ نے دیکھا کمپس میں 2 ٹانگیں ہوتی ہیں نا, ایک نیچے فکس کرتے ہیں تو دوسری اس کے ارد گرد گھومتی ہے, چھوٹا دائرہ لگا لیں بڑا لگا لیں. اسی طرح بندہ مومن کا دل اللہ کی محبت سے جڑا ہوتا ہے, جدھر کہے گا گھوم جاؤ ادھر ہی گھوم جاتا ہے. جس طرف انسان پلٹتا ہے اللہ اسی کے لیے پلٹنا آسان کر دیتا ہے. اپنے آپ پہ تو ذرا لے کے دیکھیں, ہمیں بھی تو ایک حکم ملتا ہے قبلوں کی تبدیلی کا, کرتے ہیں قبول؟ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ اپنے قبلے تبدیل کر لو. اس کتاب کے پڑھنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ قبلے نہیں تبدیل کرنا چاہتے, اپنا سٹیٹس نہیں چینج کرنا چاہتے, اپنا رہن سہن نہیں بدلنا چاہتے, یہی تو جنگ ہے. اللہ تعالیٰ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہمیں بھی دیتا ہے. ہر اس انسان کی زندگی میں قبلہ تبدیل ہونے لگتا ہے, جس کی زندگی میں کتاب کھل جاتی ہے. پہلے زیور کپڑے اچھے لگتے تھے، اب کتابیں اچھی لگتی ہیں. ہو گیا نا قبلہ تبدیل. پہلے دنیا کے گھر بھرنے کی کوششیں کرتے تھے، اب آخرت کا گھر بھرنے کی کوشش میں ہیں. پہلے جو کپڑے پہن کے اپنے آپ کو ماڈرن کہتے تھے، اب ان کپڑوں میں اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تبدیلی آتی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو چکھا نہیں، جن کو اس کی محبت کا احساس ہوا نہیں، پھر وہ کیسے دیکھیں گے؟ ہم سب نے اس کو دیکھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے، ان کی باتوں کو چھوڑو، ہم آپ کی بات کو سن رہے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے، کیا واقعی اللہ کے حکموں کو اتنی آسانی سے قبول کرتی ہوں؟ کیا بحث مباحثے سے پرہیز کرتی ہوں؟ میری زندگی میں اللہ کی اطاعت کتنی ہے؟ کیا میں خوفزدہ ہوں کہ کہیں میں بدل نہ جاؤں؟ کیا واقعی میں اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے امتحانوں کو، اپنے درجات کی بلندی کی وجہ سمجھتی ہوں؟ اب دیکھیں، پہلے مکہ چھوٹا، اب قبلہ چھٹ رہا ہے. صحابہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کوئی نہیں بولا، پڑھ لی نمازیں اسی طرف، لیکن دل اٹکے ہوئے تھے. اب یہ وہ موقع ہے کہ کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے. نیگیٹو پروپیگنڈا لوگوں کو متاثر کرتا ہے، کئی آنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں ہدایت کی طرف آتے ہوئے جب لوگ ایک غلط جملہ بول دیتے ہیں، ایک نان سینس قسم کا جملہ لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روک دیتا ہے. اور بعض دفعہ میں نے علم والوں کو بھی یہ جملہ بولتے دیکھا. جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا، پھر ظاہر پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت کے بغیر نہ ملے؟ پھر میں دیکھا وہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں نا، ہر وقت بہت پڑھنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی ہوئی، اب تو وقت ہی نہیں ملتا، اب تو میں سارا دن پڑھتی رہتی ہوں، اب تو مجھے فرصت نہیں، دوستوں میں، پارٹیوں میں، دعوتوں میں. وہ لوگ جو نشے میں چور ہیں دنیا کے، آپ وہاں جا کے ایک جملہ بول آتے ہیں کہ ہمارا تو بس ہر ہفتے ہی ٹیسٹ اپ ہوتا ہے، اور اب تو ہمیں روز سبق بھی سنانا پڑتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں. اچھا، اسی لیے تو ہم نہیں جاتے، اسی لیے تو ہم سیریس نہیں ہوتے، اسی لیے تو ہمیں یہ نہیں آتا. تو یاد رکھیے، ہر لمحے اپنے آپ کو چیک کریں. میں کوئی نان سیریس قسم کا ایٹیچیوڈ تو شو نہیں کر رہی. یہ جو سیقول الصفہاء، اس صفہاء کو صفیحن میں کر کے نیچے اپنا نام لکھ کے دیکھیں، کیا میں صفیحن بننا چاہتی ہوں؟ کیا واقعی میں چاہتی ہوں کہ میرے معاملے میں، میری وجہ سے، میرے کسی جملے سے، کسی غلط بیانی سے لوگ دین کو چھوڑ دیں؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا. تو لہذا ضرورت کیا ہے کہ اپنے آپ کو اندر اور باہر دونوں سے بدل لیں.